Aşkın beni deli eyledi, yaktı yaktı kül eyledi, el aleme kul eyledi, yar beni, el aleme kul eyledi, yar beni, yar beni, yar beni, yar beni, yar beni. Yar beni, yar beni, yar beni, yar beni. Mecnunum sahra içinde, Yunus'um derya içinde, Eyyub'um yara içinde, sar beni. Eyyub'um yara içinde, sar beni. Sar beni, sar beni, sar beni, sar beni. Sar beni, sar beni, sar beni. Sar beni. Aslı'yı san Kerem'i bul, derde derman vereni bul, garip gibi bir anı bul, sor beni, garip gibi bir anı bul, sor beni, sor beni, beni, beni, sor beni, beni, beni, sor beni, beni, beni, sor beni, beni. Sor beni, beni, beni, sor beni.